الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وقد قال ربنا الرحمن في كتابه القرآن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم إن يسام وجه الله نقصياني في نوصي نفسيان كنت الله سبحانه وتعالى حقيقة الله سبحانه وتعالى الرجالية تكتسف لديه وكسنيك فكمشور الله سبحانه وتعالى نقتكريز عبادة عظيم ikiwemo ibada ya sala na pia baada ya sala ibada ya kuchinja na hii ni kutokana na mwenendo alioanza nao mtume wetu Ibrahim alayhi salam katika tukio la kumchinja mwanae Ismail kwa amri ya Allah tabaraka wa taala lakini pia katika yale ambayo aliyafanya Nabiullahi Ibrahim alayhi salam aliamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuijenga Kaaba mahala ambapo palikuwa hakuna nyumba yoyote na wala hapakuwa na mtu anaishi Allah tabaraka wa ta'ala akamwamrisha Ibrahim aipeleke familia yake katika ardhi hiyo na akatekeleza amri ya Allah lakini pia katika yale ambayo Allah tabaraka wa ta'ala alimuamrisha ni kujenga Kaaba na akaifanya hiyo kazi na mtoto wake Ismail. Allah tabaraka wa ta'ala anasema wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa Ismail nabiyyi Nabiullah Ibrahim alayhi salam alipozinua nguzo za kujenga Kaaba yeye na mwanae Ismail na wakawa wakimuomba Allah tabaraka wa taala wakimwambia rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim. Huku wakijenga nyumba ya Kaaba. Lakini pia miongoni mwa dua ambayo aliomba Nabiullah Ibrahim na mwanae Ismail, ulisema rabbana ja'alna muslimaini lak, Mola wetu tunakuomba utujalie sisi wawili tuwe ni wanyenyekevu kwako, wenye kufuata na kutii amri zako. Wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak, lakini pia katika kizazi chetu wawe ni watu watakaokuwa wanyenyekevu na wenye kufuata amri zako Allah tabaraka wa taala. Wa arina manasikana, na utuonyeshe ibada zetu na utaratibu wa kuzifanya ibada hizo. Utubu alaina innaka anta tawwabur rahim, na utukubalie toba yetu, hakika wewe Allah tabaraka wa taala ni mwingi wa kukubali tauba za waja wako na mwenye huruma kwa waja wako. Pia wakaomba dua Nabiullah Ibrahim akamwambia Allah, rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, ila Allah nakuomba hawa watu wa kizazi changu watakaokujaishi katika ardhi hii ya Makka waletee mtume anayetokana na wao. Yatlu alayhim ayatik, mtume ambaye atawasomea aya zako, atawafikishia ujumbe wako. Wayuallimuhum alkitaba walhikma, na mtume ambaye atawafundisha watu hao Qurani na pia atawafundisha Sunna. Wayuzakihim, na mtume huyo atawatakasa kwa malezi mazuri ya tauhidi na kuiondoa shirki katika nafsi zao. Innaka anta al-azizul hakim, hakika wewe Allah tabaraka wa taala ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Dua hii aliikubali Allah tabaraka wa taala na akamleta mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambaye ni mtume aliyetumwa na Allah kwa watu wote. Walikuwa mitume kabla yake wakitumwa kwa watu maalum na kwa makabila maalum, lakini mtume sallallahu alayhi wa sallam ametumwa kwa mataifa yote, na ni mtume wa wanadamu na majini. Akaitekeleza kazi aliyopewa na Allah tabaraka wa taala, akawalingania watu kuwa mbali na ushirikina, akawalingania watu halali na haramu, lakini pia akawa ni mwalimu mwenye kuwafundisha watu, akawafundisha Qur'an na akawafundisha Sunna. Bali pia mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mlezi, anawalea watu katika malezi ya tabia njema baina yao na Mola wao, baina yao na nafsi zao, baina yao na wale wanaozunguka pamoja nao. Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni dua iliyoombwa Nabiullah Ibrahim katika masiku matukufu, katika ujenzi wa kazi tukufu ya kujenga nyumba ya Allah tabaraka wa taala, na katika maeneo ambayo mwanadamu au Muislamu anatakikana kumuomba Allah tabaraka wa taala ni pale anapozitekeleza wajibu alizopewa na Allah tabaraka wa taala. Ataifanya ile amali salih kwamba ni wasila ya kumuomba Allah subhanahu wa taala juu ya mambo aliyokuwa nayo na matatizo aliyokuwa nayo na shida alizokuwa nazo, na Allah tabaraka wa taala ni vyepesi kumkubalia na kumtekelezea maombi yake, kama alivyomjibu Nabiullah Ibrahim wakati akijenga Kaaba, alipomuomba Allah subhanahu wa taala maombi ya sisi tuletewe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ayuha almuslimuna ibadallah, qala al-imam ad-Darimi rahimahullah, أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا إسحاق بن أبي طلحة، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى درع منصوب في المسجد فيخطب الناس. أنسان أنس كتك سندي يا رواية يقول لها الإمام الدارمي كتك سنن kutoka kwa Anas ibn Malik radiyallahu anhu kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa siku za Ijumaa akisimama kusoma khutba ameegemea gogo la mti la mtende ambalo limepandwa msikitini. Yaani anaposoma khutba Mtume hakuwa na mimbar, kwa hivyo ikawa mahala pake pa kupumzika anaegemea gogo la mti wa mtende ambalo limepandwa msikitini. Katika waliohudhuria Ijumaa alikuwepo mtu mmoja aitwa Rumiyun. Asema Anas radiyallahu anhu, fajaahu Rumiyun faqal ala asma'u laka shay'an taqulu alayhi wa ka'annaka qa'im. Akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, waonaje ewe Mtume wa Allah, lau nikutengenezee kitu utakachokuwa unakalia wakati unasoma hutuba yako kana kwamba haujapumzika. Unasoma khutba umesimama, alafu kupumzika kwako umeegemea kwenye gogo la mti. Waonaje nikutengenezee cha kukalia? Na huyo alikuwa ni fundi. Fasana lahu mimbaran lahu darajatani wa yaqu'u ala thalitha. Akamtengenezea Mtume sallallahu alayhi wasallam mimbar iliyokuwa na ngazi mbili, na Mtume akawa anapotaka kukaa anakaa kwenye ngazi ya tatu. فلما قعد نبي الله صلى الله عليه وسلم على ذلك المنبر خرج جذع كفوار الثور حتى ارتج المسجد. الفقام طور صلى الله عليه وسلم قلنا ان المنبر اما يرمكم من الزور الرومي غوغ لين لكعان زكوليا كما انا فريا مطوطو ومومي داما مفاقا مسجد طور صلى الله عليه وسلم ukaanza kutikisika kwa uzito na ukali wa sauti ya kilio cha lile gogo. Fanazala ilayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min al-minbar faltazama huwa yaqul. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akateremka katika minbar, akaliendea lile gogo, akalikumbatia lile gogo kulibembeleza, nalo likiwa linalia kama mtoto anapobembelezwa na mzazi wake. فلما استزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن عليك ولبلغت أنتم صلى الله عليه وسلم ليقوبه ميكا نمانزا ثم قال كشمتم أكروني كتكمم أكسينا أنا والذي نفس محمد بيدي لو لم ألتزمه لما زال هكذا إلى يوم القيامة. إن موافى الله أباي نفس محمد بيكفن يمكن واكي lau kama nisingaliteremka nikalikumbatia hili gogo kulibembeleza, basi ningeendelea kulia hivyo mpaka siku ya kiyama. Husnana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, si kwa kingine, ni kwa huzuni tu ya kutoegemewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faamara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fadufina. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha masahaba zake lile gogo waende wakalizike. Gogo likazikwa. Qala al-Sheikh Muqbil rahimahullah ta'ala fi Jami' as-Sahih, hadha hadithun hasanun. Asema Sheikh Muqbil, hii ni hadithun hasan. Mambo gani tunajifundisha katika hadithi hii? Kuna nukta chache tunaweza kuzitumia katika wakati huu kuelezea mafundisho ambayo tunaweza kuyapata katika hadithi hii. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa anaposoma khutba anasimama na watu wamekaa wakimwangalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam wakisikiliza maneno ya Mtume kwa umakini. Miongoni mwa watu waliohudhuria alikuwa ni huyu bwana Rumi. Lakini Mtume sallallahu alayhi wa sallam hata hajawa na mahala pa kukaa katika msikiti wakati wa khutba, alitengenezewa akawekewa gogo la mti. Iwa ni sehemu yake ya kupumzikia wakati wa khutba. Akaja mtu ambaye Allah amempa elimu. Alipoona kazi ya Mtume ni kubwa na wajibu wa kumpenda Mtume na kutekeleza mafundisho yake na kumhurumia na kutafuta namna ya kumsaidia ni lazima, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, waonaje mimi nikutengenezee cha kukalia? Maana yake uwezo uliokuwa nao autumie huo ni mchango wake wa kuhakikisha kwamba kazi ya kuipeleka dini ya Allah itaendelea, na yeye awe na sehemu ya mchango wa kuhakikisha kwamba ujuzi aliyokuwa nao ni sehemu ya kuipeleka mbele dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akamtendelezea mtume mimbar. Huyu bwana amepata mapenzi na huzuni na kumuonea huruma mtume. Na wewe na mimi tunawajibika kuwa kama huyu bwana, kile tulicho nacho katika ujuzi, katika mali, katika nafasi, kuhakikisha kwamba ni sehemu ya kuipeleka dini ya Allah tabaraka wa taala mbele. Lakini angalie mapenzi na angalie huruma. Ilipokuwa wanampenda wanadamu na majini mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini hata viumbe visivyokuwa na uhai vilionyesha mapenzi yao kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, na vikaonyesha huzuni yao ya kumkosa mtume sallallahu alayhi wasallam katika maisha yao. Mtume alipotengenezewa mimbar, akakaa juu ya mimbar anasoma hutuba yake, kwa sababu ile roho linajua muda wa kukaliwa ni baina ya hutuba mbili. Alikuwa na taabu mwanzo wa hutuba, lakini ilipofikia wakati wa kukaliwa, wa kuenyemewa na mtume sallallahu alaihi wasallam, na mtume hakunyemelea lile gogo, akakaa katika mimbar, gogo likaonyesha ghira yake, wivu wake wa mapenzi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wewe Muislamu utatikana uonyeshe wivu wako kwenye dini ya Allah tabarak wa taala, uonyeshe ghira yako katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba wewe ni mfuasi wa mtume, na wewe una mapenzi na mtume, na wewe una mapenzi na dini ya Allah tabaraka wa taala. Ikuhuzunishe hali ya umma kuwa mali na dini, na ikuhuzunishe hali ya umma kutokuwa na ukaribu na sunna za bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ilipokuwa gogo limeonyesha mapenzi na huruma na huzuni kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye ni ashrafu al-bariya, ni mbora wa viumbe, aliteremka akambembeleza gogo. Gogo likanyamaza baada ya kumbembelezwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Iangalie haya mapenzi ya mtume, na iangalie hii huruma ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Angeweza kuambia masahaba walitoa ile gogo wakalitupa nje, lakini kitu gani kimekifanya ile gogo lilie? Ni kwa sababu ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa gogo linapata huzuni ya mtume, wewe uliyepewa akili, wewe ukapewa maarifa, wewe ukapewa busara, wewe ukapewa uhai na afya, kwa nini hauna huzuni na mtume sallallahu alaihi wasallam? Leo hii katika mji wetu kimekuwa ni kisiwa cha washirikina wa namna mbalimbali, washirikina wanaofanya shiriki za kiarabu, washirikina wanaofanya shiriki za kienyeji, wote wanaovamia mji huu, kwa sababu wateja ni wengi na watu ni wengi na pesa ipo katika mji huu. Tutafanyaje sisi watu wachache ambao tunaikubali dini ya Allah tabaraka wa taala kuwanusuru hawa ndugu zetu ambao wanaendelea kwenda kusomewa albariri, wanaendelea kukomeshwa njia panda, wanaendelea kuandikiwa kwa rasimu, wanaendelea kuomba dua kwenye ng'ombe na ngamia? Haya mambo yataisha lini kama sisi hatutakuwa na uchungu juu ya hili? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakati anapewa kazi ya da'wa, anaambiwa na Allah, ya ayuha almudaffir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir. Alipokuwa ameondoka Jibril, baada ya kumwambia haya maneno, mtu aliyekuwa karibu yake alikuwa ni Khadija radhiyallahu anha. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Khadija, intaha ahadu an-nawm war-raha, Khadija, umekwisha muda wa kulala na umekwisha muda wa kupumzika na kustarehe na mke, umeanza muda wa kazi. Khadija muuliza kitu gani? Amwambia Allah tabaraka wa taala ameniamrisha niwalinganie watu katika tauhid, ni wakataze watu ushirikina, famanza atwele wamanza yustajab, wapi nianzie na nani atakayenisikia mtu wangu? Khadija amwambia, anzie kwangu, linganie mimi. Mtume alayhi salatu wassalam amekuwa akifanya kazi hii mpaka akaondoka duniani. Wakairithi kazi hii masahaba, wakairithi tabi, wakairithi tabi tabi'i. Na leo tumeirithi mimi na wewe. Ni wajibu wetu kuhisi kwamba jukumu la dini ya Allah tabaraka wa taala linaendelea. Tunalibeba jukumu la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunahakikisha kwa nguvu zetu, kwa mali zetu, kwa wakati wetu, kwa ilmu zetu, itakuwa ni sababu ya kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yakulu Rabbuna Ar-Rahman Muhammadun Rasulullah. Muhammad ni mtume wa Allah. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kufar. Na wale walio pamoja na Muhammad, waliokubali dawa yake, wakazifuata sunna zake, ni wakali kwa makafiri. Haimaanishi wakitaji wa makafiri wanakusudiwa Mayahudi na Manasara, kama wanavyodhani baadhi ya watu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. Ametaja mapote matatu: ahli alkitabi, Mayahudi na Manasara; kundi la tatu, mushrikina. Hawa washirikina sio Mayahudi, na hawa washirikina sio Manasara. Washirikina ni watu ambao nyenendo za ibada zao hazina asili kutoka mbinguni, ni watu wamerithi kutoka kwa wazee wao. Tunashuhudia jamii yetu ya watu ambao ni Waislamu mpaka leo bado ni washirikina. Wapigarami wengi Waislamu, wachawi wengi Waislamu, wanaongoza kupiga vipande Waislamu. Hawa ni Waislamu wa sampuli gani? Na huu ni Uislamu kauleta nani? Na nani kaufundisha? Nani atakaye pambana? Atakuja Omar, atakuja Abubakar, atakuja Uthman, atakuja Ali. Hasha wakalla, ni mimi na wewe tuliokuwa hai. Tupambane kuhakikisha tunaitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwanjia ni kuendelea kuelimisha jamii, kuwafundisha watu na kuitangaza tauhidi na kuvijenga vituo vya dini, vituo vya sunna ambavyo vitasimama katika kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwafundisha watu sunna na kuikemea shirki na kuwahimiza watu kushikamana na tauhidi na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuha almuslimuna ibadallah, maneno ya kuzungumza mengi na wakati ni mchache na siku ni moja. Tukusambue katika imani, kila mmoja wetu ahisi katika nafsi yake yeye na familia yake wana jukumu la kuisimamia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa vyovyote watakavyoweza na kwa hali yoyote watakayokuwa nayo, waisimamie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ndani ya Qur'an, man dhal ladhi yukhridu Allah qalban hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katira. Nani yuko tayari kumkopesha Allah subhanahu wa ta'ala mkopesho mzuri, alafu Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa kwa kumuongezea maradufu zaidi? Kile kidogo ambacho yeye amekitoa, Allah atampa kingi zaidi. Kuna hadithi moja ndefu ameipokea al-Imam Ahmad kwa sanadi yake kutoka kwa Anas ibn Malik. Nimesoma kwa ufupi. Mtume alayhi salatu wassalam, siku moja akajiwa na kijana mmoja. Yule bwana akamwambia Mtume, Mtume wa Allah, na kuomba umwambie huyu bwana anipe mtende wake kwenye shamba langu ambalo mimi ninalima, kuna mtende wa huyu bwana, ninashindwa kufanya kazi zangu. Mtume akamwambia yule bwana ambaye mwenye mtende ulio katika shamba la ndugu yake, akamwambia afiha iya binakhlati fil janna, mpe ndugu yako huo mtende na wewe utapewa mtende mwingine peponi. Yule bwana sahaba akakataa, akamkatalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imani yake haikubaliani kwamba akiutoa mtende wake atapewa mwingine peponi, akakataa. Masahaba wakastaajabia sana, huyu bwana anaambiwa na Mtume atoe mtende wake ampe ndugu yake naye atapewa mtende mwingine peponi, akakataa. Fa'ata huwa mutahda, mutahda akamfuata yule bwana akamwambia, bi'ni nakhlatak bihatiki, niuzie mtende wangu kwa mimi kukuuzia wewe shamba langu zima la mtende, niuzie huo mtende wako mmoja. Yule bwana akakubali, akamuuzia mtende mmoja kwa shamba la mitende, sio mtende, shamba la mitende. Abu Zahda radhiallahu anhu alikuwa na shamba la mitende, lina nyumba ndani yake, lina kisima ndani yake, shamba kubwa, akaiuza kwa kununua mtende mmoja pekee yake. Kwa nini akauza shamba kwa ajili ya mtende? Mtume alimwambia yule bwana, mpe ndugu yako mtende huo, nawe Allah atakupatia mitende, atakupatia mtende peponi. Yule bwana hajui thamani ya pepo, hajui thamani ya mtende ya peponi, akakataa. Yule anayejua akakimbilia jambo hilo, akauza shamba kwa ajili ya mtende. Baada ya kununua, akampata mtume akamwambia, "Mtume, nimeuza shamba langu, nimenunua huu mtende. Ninakupa huu mtende, mpe yule bwana mtende huu." Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, "Kam min ibkin raha li abi dahra." Akarudia haya maneno mpaka masahaba wote wakaanza kutamani dawa ameishimbilia ile heri. Yaani ni mitende mingapi iliyostawi vizuri ameipata kutafuta katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Amepata mitende mingi sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa mtende mmoja tu alionunua kwa shamba lake. Abu Dahda akaondoka akaenda shambani. Amkuta Ummu Dahda yuko shambani na mtoto wake. Namwambia, "Ya Ummu Dahda, ee mke wangu Ummu Dahda, nimeuza shamba kwa mtende mmoja. Wa peponi, tuondoke, tukabidhi shamba la watu." Ummu Dahda amwambia mume wake, "Ribhal bai'a ya Abu Dahda, ribhal bai'u, biashara yako mume wangu unaoifanya leo ni biashara nzuri sana, biashara yenye faida." Ampongeza mume wake kuuza shamba lao kwa kununua mtende wa peponi. Huyu ndio mwanamke, na hii ndio familia. Nani hatamani katika sisi akawa na familia kama hii? Inalijua thamani ya pepo ya Allah tabaraka wa taala. Ayuha almuslimuna ibadallah, tujitahidi kuwa na azma ya kweli na maazimio ya kweli na kumuomba Allah subhanahu wa taala thabati katika kuitetea na kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa taala. Nimezungumza suala la washirikina walioingia katika mji wa Tabora. Kwa sababu washirikina hawa wako hapa Usagara, karibu kabisa, mjini kabisa. Wanaombea watu dua za kishirikina. Na Waislamu wengi hawajui na mahala pa kusemea hatuna. Hivyo tumeona kwamba nafasi hii ni muhimu sana, na nyinyi ni wajumbe wanaokwenda katika wale watu kusomewa pale dua za kishirikina. Ni dada zenu, ni ndugu zenu, ni jamaa zenu, mna nafasi kubwa ya kuwatahadharisha na kuona kwamba watu hawa ni watu wapotevu na wanaiharibu jamii, na shaitani anawapa nguvu. Wazungumza redioni, wanatangaza biashara zao redioni, wanapewa vipindi redioni kwa sababu wana nafasi na pesa ya kununua vipindi. Washirikina wanapata nafasi, watu wa tauhidi hawana nafasi. Washirikina wanapata nafasi, watu wa kutangaza la ilaha illallah hawana nafasi, kwa sababu wanaitamka la ilaha illallah bado thamani yake hawajajua vizuri. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja awe na tamaa na wivu na ghira ya hali ya juu kuhakikisha yeye atakuwa ni mtetezi wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kumalizia, kabla ya kuomba dua, tuna mchango wa ujenzi wa markaz ambayo ni markaz ya sunna ambayo itasimama katika kuwafundisha watu na kuwalea watu na kuwalingania watu. Na ujenzi umefikia katika mahala ni lazima tutoe pesa kabla mvua haijaanza, kwa sababu kile kifusi kilichojazwa katika msingi ule kinaweza kikapotea na mvua. Kwa kila mmoja wetu aweke ahadi yake mbele ya Allah tabaraka wa taala. Atakayeweza kuweka ahadi ya mwezi mzima akatoa kuanzia laki moja na kuendelea, basi kuna vijana wanaandika majina, atawakabidhi jina lake na namba yake ya simu, na mawasiliano itakuwa rahisi kutekeleza ujumbe huu. Lakini wale wengine ambao hatuna nafasi hiyo, mifuko itembee na watu wachukue sadaka ili tuweze kujenga markazi hii ambayo ni markazi itakayokusimamia dini ya Allah subhanahu wa taala na kuwafundisha watu tauhidi ambayo ni ujumbe waliokuja nao mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka bi anna laka alhamd, la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak, almananu badi'u samawati wal ard, dhul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila al-batila warzuqna ijtinabah. اللهم رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا. اللهم رب اجعلنا لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطاعا إليك مخبتا أو منيبا. رب تقبل توبتنا وأغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدل لساننا واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Leo kama kawaida kwa wale vijana na wazee